beyler, dün gece saat 02.40 sularında İstanbul Tem Otoyolu çıkışında korkunç bir kaza meydana geldi. Aşırı hız yapan sürücü aracının kontrolünü kaybederek önce bariyerlere, ardından da başka bir araca çarparak. Sağlık ekibinin hiç müdahalelerine rağmen aşırı hız yapan genç kadın hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü ise hayati tehlikeyi atlatamadı.